Bueno, Lugo, bueno, Xulio. Outra vez a Lugo. Vámonos ir, vale. Non concretamente a Lugo, vámonos ir a Castro Verde, bueno. A poucos quilómetros de Lugo, Bueno, sei, pero tú, moito turras pala. Bueno, eu son daquela comarca. Vale, veña. E polo tanto, teño que turrar pala. Veña, pois veña. Eso é como cando vou de vacacións, teño que ir. A quen saudamos nesta ocasión? Pois mira, nesta ocasión vamos saludar a un director de banda de gaitas, ah. Zucu Rundullo, de Castro Verde. É o director de banda. E vamos que o señor Cándido Díaz, que vamos a falar con él. Ai, eu coñecín este home. Coñecín moi boas tardes, señor Cándido. Hola, boa tarde. Boa tarde, señor Cándido. Eu coñecino cando fomos a actuar a Lugo nun San Froilán que tocaba él cun grupo chamado Brat. Brat, ¿no? sí. Verdad, Cándido. Sí, verdad, estiven aí tocando con Brat, varios anos. Pois eu estando en Saudade, cando fundamos Saudade, ali nos comezos de Saudade da nosa Asociación Cultural Galega Saudade, pois, pois fomos aí convidados polo Concello de Lugo foi cando te conocín directamente, sí. Pois moitas gracias por atendernos e por perder estes minutinhos connosco. Ao mellor Armando organizou esta conversa porque está de moda ou está en nos medios sociais, anda por aí movéndose moitísimo unha polémica con respecto á gaita. Sí, bastante. Eu vino no lugar. Sí. Foi bastante, para mí foi bastante impresentable. A dirección, non? O rapaz non tiña o pobre culpa do que lle caeu. No. Pero aparte de que lle caera máis ou menos, o coido que isto estaba preparado para a nivel de marketing, para que o vindeiro venres, é dicir, mañán, pois a audiencia aumente, non? Se fale outra vez, non? Se fale outra vez, en vez de, porque a polémica non ten nada que ver co concurso, non? No. O concurso, si é concurso de gaita, é concurso de saber tocar, nada máis. Claro. Además, o rapaz estaba aceptado no concurso. Por eso, no que tocaba. Y antes de que empece o concurso, habrá un ensaio, ¿verdad? Y a dirección do programa sabe moi ben. Coido que foi, vamos. A dirección do programa, eu creo que, sí, exactamente, foi preprogramada para poder decir, bueno, despois, de todos os xitos, as formas, tanto de uns como outros, non son as máis correctas, non? Coido que non. Con todo e con eso, a polémica existe, non? Existe dende fai moitos anos. Moitísimos anos, básicamente. Sí, aquí en Galicia dende fai 20 anos está a polémica esta. Da gaita galega, da la gaita non galega, das bandas galegas, das bandas non galegas, do escocés, do galego... Eso non nos ten que incomodar para falar de música, non? Eu coido que non. No, vostede que leva tantos anos traballando con a música, sabe moi ben que bueno, a tradición non depende dun instrumento. Que a tradición depende máis da forma de vida. E o que estás a perder a forma de vida rural do galego é o que o máis perigoso. Uh-huh. As aldeas abandonadas, sí. As casas baleiras, os povos. Sí. Isto eu coido que é perigoso, máis perigoso que a gaita, Si, si, ademais eu xa teño lido e ademais levo sei da súa trayectoria porque traballas sobre a composición, os arranxos das cancións no panorama gaiteiro galego e empregando na maior parte dos casos os cancioneiros galegos, non? Sí. O de Jesús Ebai, o de Derrota Subai, quer decir que aí está a esencia da nosa tradición, non? Claro, está na melodía, está no sentido, no sentimento. Dixéramos está pois a historia metida aí. Sí. Musicalmente, pero a historia. Sí. O que pasa é que a historia tamén se fai no agora, uh-huh. Agora, logo, cando nos recorden, sí. Entón, faremos historia. Sí. Bueno, pero vais... Bueno. Pero vais escribindo a medida que vamos claro. Que vamos tocando temas, vamos vendo cousas, a verdade é que a historia sírvenos para poder atopar cousas como que dicía un dos rapaces eses que ganaron o vellón último, dicía, o gaiteiro antes empregaba pois o capuchón e a vestimenta galega tradicional, pero hoxe un gaiteiro pode tocar con vaqueros e sigue sendo gaiteiro. Exacto. Que sí. Sí, claro. Por eso digo que bueno, para min que foi unha orquestación da eso de querer dicir que, por exemplo, un fraile ten que ser fraile porque leve hábito. Non quere ser así. Bueno, vamos a falar do seu traballo último esta banda nace no ano 1989. Sí, 89 a primeira actuación. A primeira actuación. Pois, como recollen ese nome? Zucurrundullo. No colexe de Castro Verde, que estaban todos os rapaces, estábamos reunidos aí, dixemos a ver que nome nos poñemos e tal, miramos nun dicionario que tiñan ali nas estanterías, sí. E alguén dixo Zucurrundullo. Nos pareceu ben a todos. Ah, moi ben. A todos. Dixemos, pois, Zucurrundullo, que ademais, Zucurrundullo é unha palabra que indica gaita nas adiviñas. Ah. Unha palabra como oscura ou mística ou sí. Misteriosa para decir gaita. Sí. Sí, era como se si dixéramos unha verba que se empregaba así con unha especie de idioma ou de dialecto dunha pequena comarca, quizás. Como que fixeron os arxinas, non sabes? Os paragüeiros, sí. E os exactamente, os afiadores. Que chamaban os instrumentos para que a xente non coñecer o que Zucurrundullo para non sentar mal e que eles mesmos coñecían, non? Claro. O barallete, por exemplo, que é o que chaman eles o barallete. Sí, no barallete salían algunhas verbas deste tipo e unha delas pode que sea esa precisamente referida á gaita, non? Sí, porque sí, no barallete, por exemplo, o que é Cristina Abato, hai unha cantiga que ten que toca barallete. Sí, non sei cal é delas, pero toca barallete porque la o dixo. Bueno, seguimos falando de Zucurrundullo, que dende ese ano 1989 ven facendo moitísimo traballo en cuanto á música e publicando moitísimos, sí. Por lo menos que nos coñezamos 5 ou 6 discos, sí, ¿no? Me parece, sí. Que temos por aí un que a veces non lo poi. Unha música deles. Música de Zucurrundullo. A ver, bueno, pero que teñen xa 7 publicacións, quere dicir. Sí, ya ten en varias... En varios propios da banda hai 2 traballos. Sí. E despois en recopilatorios e discos editados en outras ocasións, pues, en directo tamén temos nos campeonatos. Uh-huh. Hai un CD. Uh-huh. E despois no Milenio Celta tamén temos 2 cancións. Uh-huh. Sí. E aí está soando. Sí, este, non? Exactamente. Que é composta por vostede e o seu fillo. Sí. Unha é miña e a outra a meu fillo. Sí. Que tamén se chama Cándido. Chámase Efraín. Efraín Díaz. Sí. Cándido Díaz son eu. Vostedes atopan sí mismo en Castro Verde. Sí. Pero é unha aldea a 7 kilómetros. Como se chama a aldea? A aldea se chámase Outeiro e o barrio Santa Xuliana. Outeiro. Sí. E tamén teñen artesanato de gaitas e de instrumentos tradicionais, non? Non. Só temos a banda. Porque ademais vostedes visten, por exemplo, non levan a monteira, non a levan típica galega, senón levan as mozas, por exemplo, como se foron a boina vasca, sí. Así un pouquiño inclinada. Non, levamos un gorro. Sí. Un gorro tipo chisteira, pero redondo. Exactamente. E baixiño. E no último traballo que non sabemos que está traballando, vai teño moitísimo investigación e traballo, e con respecto a nova vestimenta medieval, yo traballo de música de interpretación tamén medieval, non? Sí, fixemos aí dos temporadas, fixemos moito traballo cómico medieval, sí, incluso fixemos unha vestimenta na que cada un dos componentes leva un modelo diferente. Foi outra forma de de verlo. Sí, sí, sí, no sí, todos sí. Igual, todos diferentes. Porque claro, con esto han percorrido pois varios. Teñen percorrido moitísimos sitios. Percorrido moitos sitios. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo festivais de música tradicional celta, de Loguian, Gangom. Se escribe Gingam, unos dicen Gingam, otros allí dicen Gangom. Sí, bueno. Y estivemos tamén, vamos a ver, bueno, en outros festivales, en Asturias estivemos en varios, en Madrid tamén estivemos. Bueno. Ya, actualmente, ¿cantos compoñen a banda? 16. 16. E tamén tuve unha sorte de compartir escenario con Carlos Núñez. É con moitísima xente máis. Vaya, con moitos máis. Sí, sí. Xa está na portada da páxina web. Sí. Está precisamente ese evento. Que foi para nosotros unha maravilla. Sí, sí, sí. É un gran personaxe este. Este sí que é un bo gaiteiro. Sí. Tamén, non? Máis que nada músico, non? Sí, e gaiteiro. Bueno, pero, sí. Sí, pero refírome que él non entra nestas polémicas. Non. Cuido que non. Él toca gaita galega, ¿eh? Toca gaita galega, toca John Ochea de flautas, ¿non? E flautas, e gaita a William Pipe, a gaita escocesa, irlandesa. Sí, sí. Os seus acompañantes tocan violín, tocan tuki, tocan... Bueno, sí, sí. Tocan vaya. Celtas, sí, celtas. Sí. O Pancho, eu vexo moitas veces a Pancho Álvarez con él. Moitas. Bueno, Cándido, que te agradecemos moitísimo e que xa temos o teu enderezo. Como temos o seu enderezo, eu quero emplazalo pro día 13 do mes que ven de Xaneiro. Para volver a para incomodar. Para volver a seguiremos falando un pouquinho máis, porque se nos quedan moitas cousas no tinteiro. Sí, moi ben. E entonces, pois eu xa falarei con el. Moi ben. Volveremos para teremos un pouquiño máis de tempo. Aproveitamos a ocasión para felicitarles o Nadal. Exactamente, e desexarlle unha boa entrada a Dani Novo. Exactamente. Igualmente. Veña. Pois, señor Cándido. Cándido, dei que pois o 13 de xaneiro volveremos a estar aquí con vostedes. E moitos éxitos e moita música. Oh, exactamente. Veña. Ata outro momento, moitas grazas. Amigas e amigos, Xulio, Fernando, Damián, que anda por aí detrás, graciñas, pois, por acompañarme neste último programa do ano 2013. Esperemos que o ano 2014 sexa mellor. Como dicía Castelao, despídome de todos vos hasta o 13 de xaneiro, pois, con estas verbas, que son que a fogueira do espírito quente os vosos fogares, e que a fogueira do lume tamén perdón, que co espírito quente as vosas vidas e que a fogueira do lume quente os vosos fogares. Así que unha aperta moi forte e dei que o 13.